สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับผมวสินทร์อินทศรักจะมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นวันพุธที่21กรกฎาคม2542ครับเรื่องที่จะคุยกับท่านผู้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจะเรียกชื่อหัวเรื่องใหญ่ว่าเรื่องที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่หรือว่าเรื่องที่ควรทำความเข้าใจกันเสียใหม่เพื่อความถูกต้องเรื่องที่เรายังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่แล้วก็ควรจะทำความเข้าใจกันเสียใหม่เพื่อความถูกต้องผมจะเริ่มด้วยเรื่องที่มีผู้ประกาศหรือว่าสั่งสอนพูดให้ทั้งพระเนนและอุบาสกอุบาสิกาฟังอยู่เสมอทางวิทยุก็เคยได้ยินนะครับก็คือเรื่องการบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ธูปเทียนท่านอธิบายว่าการที่เราบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ธูปเทียนนั้นเราเอาอะไรบูชาพระพุทธเอาอะไรบูชาพระธรรมแล้วก็เอาอะไรบูชาพระสงฆ์ในบรรดาวัตถุเป็นเครื่องบูชาทั้งสามนั้นก็อธิบายว่าท่านอธิบายว่าเอาธูปบูชาพระพุทธบูชาพระพุทธด้วยธูปธูปสามก้านธูปสามก้านสามดอกบูชาพระพุทธในความหมายที่ว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณโดยย่อสามอย่างคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณแล้วก็บูชาพระพุทธด้วยธูปสามดอกนี่สำหรับเทียนนั้นบูชาพระธรรมโดยอธิบายว่าพระธรรมแม้จะมีมากก็จริงแม้จะมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็จริงแต่ว่าเมื่อกล่าวโดยย่อก็มีสองคือพระธรรมกับพระวินัยอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหรือได้จัดกับพระอานนท์ว่าอานนท์ธรรมใดวินัยใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมหรือวินัยนั้นธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแปลว่าสิ่งแทนพระพุทธเจ้าจริงๆนั่นคือพระธรรมวินัยไม่ใช่พระพุทธรูปด้วยซ้ำไปแต่เอาเถอะเราถือว่าพระพุทธรูปเป็นรูปเรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าตามความเชื่อในสังคมไทยของเราแล้วก็ทำกันเป็นการใหญ่ก็เอาเทียนสองดอกบูชาพระธรรมกรณีสำหรับพระสงฆ์นั้นก็บูชาด้วยดอกไม้ในความหมายที่ว่าพระสงฆ์มาจากที่ต่างๆกันจากตระกูลต่างๆกัน เมื่อมาบวชแล้วก็เป็นสมณะสักกายบุตรด้วยกันได้ร้อยด้วยพระธรรมวินัยเหมือนกับดอกไม้ที่เขาจัดให้เรียบร้อยแล้วดูงามดูงามตาหรือว่าร้อยเป็นพวงมาลัยแล้วก็ดูงดงามเพราะฉะนั้นก็เอาดอกไม้บูชาพระสงฆ์อันนี้คือคำอธิบายที่อธิบายกันอยู่สอนกันอยู่ผมก็ได้ยินมานานแล้วครับตั้งแต่อายุน้อยๆอยู่ก็ได้ยินเรื่องเหล่านี้แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้ามีโอกาสก็จะพูดกับลูกศิษย์ลูกหาได้พูดกับพระภิกษุสามเณรที่ผมไปบรรยายถวายความรู้อยู่หรือกับพุทธศาสนิกชนที่ไปเรียนหนังสืออยู่ว่าคำอธิบายอย่างนี้ก็เรียกว่าก็ช่างคิดนะครับเรียกว่าผู้ที่เป็นต้นคิดก็ช่างคิดแต่ว่าตรงกับความจริงหรือเปล่าคือว่าความเป็นไปได้เป็นไปได้เพียงใดทีนี้สมมติว่าเราไม่มีธูปเรามีแต่ดอกไม้กับเทียนก็แปลว่าในคราวนั้นไม่ได้บูชาพระพุทธใช่ไหมครับก็เราต้องการจะบูชาพระพุทธรูปนั่นแหละเพราะว่าเวลาจะบูชาก็ต้องไปบูชาต่อหน้าพระพุทธรูปทีนี้ถ้าเกิดวันไหนเราไม่มีธูปมีแต่เทียนกับดอกไม้ก็แปลว่าคราวนั้นไม่ได้บูชาพระพุทธทีนี้ถ้าคราวไหนขาดธูปไปมีแต่เทียนกับดอกไม้ก็ไม่ได้บูชาพระธรรมไม่ได้บูชาพระธรรมทีนี้ถ้าคราวใดที่ขาดดอกไม้ไปคราวนั้นก็ไม่ได้บูชาพระสงฆ์ที่จริงแล้วเราบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งรวมเป็นพระรัตนตรัยนั้นเราบูชารวมกันไปทั้งหมดคือว่าธูปเราก็บูชาทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เทียนเราก็บูชาทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ดอกไม้ก็บูชาทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์รวมกันไปทั้งหมดจะไม่ดีกว่าหรือครับคิดอย่างนี้จะไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าคิดแยกบูชาหรือครับ ว่าแม้เราจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเรามีเพียงอย่างเดียวเราก็บูชาพระรัตนตรัยได้ทั้งหมดโดยที่สุดไม่มีเลยสักอย่างเดียวดอกไม้ธูปเทียนไม่มีเลยเราก็ยังยกมือไหว้มือสิบนิ้วท่านเองยกขึ้นนมัสการบูชาทางพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แต่เวลาเรากราบพระเรากราบสามครั้งนั้นมีความหมายว่าอะไรมีความหมายว่ากราบพระพุทธครั้งหนึ่งพระธรรมครั้งหนึ่งพระสงฆ์ครั้งหนึ่งหรือเปล่าเวลาเรากราบพระพุทธรูปนะครับแล้วเวลาเรากราบพระสงฆ์เราก็กราบสามครั้งเหมือนกันกราบพระสงฆ์ก็กราบสามครั้งเราหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมกันไปหรือเปล่าจริงๆที่เรากราบพระสงฆ์เราก็กราบพระธรรมด้วยคือกราบพระธรรมที่มีอยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวพระสงฆ์นั้นในถ้าเผื่อพระสงฆ์ไม่มีพระธรรมใครเขาจะกราบก็คิดว่ามีท่านมีพระธรรมอยู่ก็กราบพระสงฆ์ใน มีบาลีที่ได้กล่าวถึงแม้จะมีเป็นบาลีที่แต่งภายหลังนะครับ แต่ก็แจ้งอย่างเข้าใจแปลว่าเข้าใจเรื่องนี้อย่างที่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆจาตินานาหนตัมปิวัตถุโตคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้จะต่างกันโดยวัตถุนานาหนตัมปิวัตถุโตวัตถุโตนะฮะแม้จะต่างกันโดยวัตถุก็จริงอัญญมัญญาวิโยคาวะเตกีภูตัมปนัตตโตแต่โดยใจความแล้วเป็นอย่างเดียวกันเพราะไม่อาจแยกจากกันได้โดยใจความแล้วเป็นอันเดียวกันเพราะไม่อาจแยกจากกันได้อัญญมัญญาวิโยคาวะ เอกีภูตัมแปลว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยใจความแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะไม่อาจแยกจากกันได้ ทีนี้ก็ทำไมจึงบอกว่าไม่อาจจะแยกจากกันได้ก็ท่านนึกดูอย่างนี้นะครับคือพระรัตนตรัยพระคือว่าแก้วหมวด3แห่งแก้วแก้วคือรัตนะคือสิ่งที่ประเสริฐแก้วในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ประเสริฐคือสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้านั้นท่านบวช การบวชของท่านนั้นเป็นพระสงฆ์แล้วต่อมาท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สำเร็จได้บรรลุธรรมมันก็ท่านก็มีพระธรรมอยู่ในพระองค์แต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นโดยไตรยะหนึ่งโดยปริยายหนึ่งก็เป็นพระรูปหนึ่งแต่เราเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นต้นแบบแล้วก็พระธรรมก็มีอยู่ในพระองค์ทีนี้ก็รวมกันอยู่ในนั้นในบุคคลผู้เดียวนั้นพุทธะแต่ในท่ายิ่งในความหมายส่วนลึกขึ้นไปอีกคือว่าความเป็นผู้รู้พุทธะก็คือความเป็นผู้รู้มีธาตุรู้อยู่มีภาวะแห่งการรู้อยู่ความรู้นั้นเป็นพุทธะผู้รู้นั้นเป็นพุทธะสิ่งที่รู้นั้นคือธรรมะแล้วก็รูปกายนั้นก็คือเป็นสังขะก็อยู่ในบุคคลเดียวกันนั้นพุทธะธรรมะสังขะก็อยู่ในคนเดียวกันได้แต่ทีนี้เราแยกออกมาให้เห็นชัดขึ้นว่านี่คือพระพุทธนั่นคือพระธรรมนี่คือพระสงฆ์ทีนี้ถ้าเราถ้าเผื่อว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วก็แปลว่าถ้าถือตามว่าพระพุทธเจ้าโดยรูปกายก็ไม่มีแล้วแต่พระพุทธเจ้าโดยนามกายพระพุทธเจ้าโดยนามธรรมก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าโดยนามธรรมก็ยังมีอยู่คือพระธรรมพระวินัยใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านตรัสว่าดูก่อนอานนท์ธรรมอันใดวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วอันนั้นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายหลังจากที่เรานิพพานไปแล้วก็แปลว่าพระธรรมวินัยยังอยู่ก็คือว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่ทีนี้ก็พระธรรมวินัยนั่นก็เป็นทั้งพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นทั้งพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ก็คือผู้ที่ทรงพระธรรมวินัยเอาไว้แต่นี่ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไหมครับอันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไหมแยกกันไม่ได้เหมือนกับเพชรสามเหลี่ยมพระรัตนตรัยก็เหมือนกับเพชรสามเหลี่ยมหรือแก้วสามเหลี่ยม ไม่ใช่แก้วสามดวงแต่เป็นแก้วสามเหลี่ยมคือว่าเป็นแก้วดวงเดียวแต่ว่ามีสามเหลี่ยมอย่างนี้ก็คือพระรัตนตรัยคือแก้วสามเหลี่ยมอยู่ในแท่งเดียวกันหรืออยู่ในก้อนเดียวกันอยู่ในดวงเดียวกันแต่ว่ามีสามเหลี่ยมจับข้าวเหลี่ยมนี้ก็เป็นพระพุทธจับข้าวเหลี่ยมนี้ก็เป็นพระธรรมจับข้าวเหลี่ยมนี้ก็เป็นพระสงฆ์อันนี้ผมขอ เรียนท่านผู้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งว่าพระสงฆ์ที่เป็นอยู่ในพระรัตนตรัยนั้นเป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระอริยสงฆ์ดูสังฆคุณก็ทราบนะครับสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อพระนิพพานสามิจิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรยติดังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลานี่คือใครเล่าคือบุคคล4คู่8จำพวกก็คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนี่คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคสาวกสังโฆสำหรับภิกษุที่เป็นสมมติสงฆ์นั้นท่านใช้คำว่าภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆเวลาถวายสังฆทานท่านจะใช้คำว่าภิกขุสังฆสะโคโนชยามะขอน้อมถวายแก่ภิกษุสงฆ์ไม่ใช้คำว่าสาวกสังฆสัสสะไม่ใช้คำว่าสาวกสังคัสสะสาวกสังโฆนั้นใช้กับพระอริยสงฆ์ในสังฆคุณ ทีนี้ ผมก็ย้ำอีกทีนึงว่าคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นแม้จะต่างกันโดยวัตถุหรือโดยชื่อก็จริงแต่โดยใจความแล้วเป็นอันเดียวกันเพราะว่าไม่แยกจากกันอัญญมัญญาวิโยคาวะเอกีภูตัมปนัตตุแต่ต้องหมายถึงพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์อย่างที่เมื่อวานนี้ผมไปบรรยายถวายความรู้ความเข้าใจแก่พระที่มาประชุมกันเป็นพระผู้ที่สอนหรือว่าอาจารย์ทั้งหลายที่สอนพุทธปรัชญาในวิทยาเขตต่างๆของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วก็มาเปิดเทปให้ฟังก็ปรากฏว่าไม่รู้เรื่องนั่นก็พูดถึงเรื่องแนวการสอนพุทธปรัชญาแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าเช่นว่าเราจะสอนเรื่องมรรคมีองค์8เราต้องพูดว่ามรรคมีองค์8เสมอไม่ใช่มรรค8ถ้ามรรค8ก็พยัญชนะมันต้องเป็นอริยอัตถมรรคาอริยอริยะเรียกว่ามรรคอริยมรรค8แต่ว่าโดยพยัญชนะที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำก็คืออริโยอัตถังคิโกมรรคโคหรือว่ามรรคอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประกอบด้วยองค์8อัตถังคิโกประกอบด้วยองค์8คือมีคุณสมบัติ8ประการมรรค1อริยมรรคมี1แต่ว่าประกอบด้วยคุณสมบัติ8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นและมีสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์ศาสตร์นั่นเป็นองค์ประกอบของอริยมรรคถ้าอย่างนั้นถามว่าตัวอริยมรรคคืออะไรตัวอริยมรรคก็คือสัมมาญาณสัมมาญาณความรู้ชอบหลังจากที่มรรคมีองค์8นั้นองค์ทั้ง8นั้นรวมกันแล้วเป็นมรรคสมังคีรวมกันแล้วก็เป็นตัวอริยมรรคท่านใช้คำเป็นเอกพจน์ด้วยอริโยอัตถังคิโกมรรคโคมรรคอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8แสดงว่ามรรคมี1แต่ถ้าชาวบ้านส่วนมากก็ชอบพูดว่ามรรค8มรรค8นะอย่างนี้บอกว่าชาวบ้านที่เขาไม่ได้เรียนพูดได้แต่สำหรับผู้ที่ศึกษาหรือว่าได้รับการศึกษาโดยตรงแล้วพูดอย่างนั้นไม่ไ ต้องพูดว่ามรรคมีองค์8เสมอเป็นความถูกต้องอะไรทำนองนี้นะครับก็เรื่องเดียวกับพระรัตนตรัยที่ว่าโดยใจความสำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวเพราะนั้นเวลาเราจะบูชาพระรัตนตรัยจะมีดอกไม้สักกำหนึ่งมีธูปสักดอกหนึ่งมีเทียนสักเล่มหนึ่งอะไรเราก็บูชาทั้งพระพุทธทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์ครับไม่ต้องแยกครับไม่ต้องไปคิดแยกว่าอันนี้บูชาพระพุทธนะอันนี้บูชาพระธรรมนะอันนี้บูชาพระสงฆ์นะไม่ต้องไปแจกแต่ว่าความเห็นอันนี้แพร่หลายมากเลยนะครับไปที่ไหนก็ได้ยินครับมักจะได้ยินพระเทศคู่บ้างเทศเดียวบ้างในวิทยุก็มีลูกศิษย์ลูกหาฟังกันไปแล้วก็นำไปเผยแพร่ต่อๆกันไปไม่ขอประทานโทษนะครับคือว่าพอได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่ได้คิดให้ละเอียดลงไปไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นแล้วก็จับช่วยเอาไปใช้เลยอย่างนี้ก็บางทีก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะครับคือว่าทำให้ไม่ความหมายที่แท้จริงไม่ถูกต้องหรือว่าปิดเบือนไปจากความเป็นจริง อันนี้ก็ผมขอพูดเรื่องการบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ธูปเทียนที่เราควรจะทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องหรือว่าสิ่งที่เรายังเข้าใจผิดกันอยู่แต่ทีนี้ผมต้องขอเปิดโอกาสและขอประทานอภัยไว้ในที่นี้ก่อนนะครับว่าถ้าผมเป็นผู้เข้าใจผิดเสียเองคือว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจผิดเสียเองที่ท่านสอนกันพูดกันนั้นถูกแล้วท่านโปรดทักท้วงมาได้นะครับทักท้วงมาได้ส่งจดหมายไปที่มหาวิทยาลัยส่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยก็ได้ครับจะถึงผมทักท้วงไปได้หรือว่าจะโทรศัพท์ก็ได้ก็บางเรื่องถ้าผมเข้าใจผิดเสียเองก็โปรดได้อาศัยความเมตตากรุณาทักท้วงด้วยผมจะได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องในโอกาสต่อไปแต่ที่กล่าวนี้คือความเข้าใจของผมโดยอาศัยหลักมาเทียบเคียงอาศัยหลักเกณฑ์หลักฐานอะไรต่างๆมาเทียบเคียงแล้วก็กล่าวเรื่องนี้จะพูดเรื่องต่อไปก็เวลาคงไม่ทันนะครับคือผมจะพูดเรื่องความเข้าใจเรื่องดอกบัวสีเหล่านะความเข้าใจเราควรจะทำความเข้าใจกันใหม่ในเรื่องดอกบัวสีเหล่าหรือสามเหล่าแล้วก็เรื่องพระบูชาปางต่างๆซึ่งผมจะพูดในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วครับได้เรื่องเดียวก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่22กรกฎาคม2542นะครับเรื่องที่จะคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้ก็อยู่ในหัวเรื่องที่ว่าเรื่องที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องนะครับเมื่อวานนี้ได้เกริ่นกับท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าวันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องดอกบัวสี่เหล่าหรือสามเหล่าเรามักจะได้ยินได้ฟังเสมอนะครับ ที่มีผู้พูดว่าบุคคลเปรียบด้วยพระพุทธเจ้าจัดว่าบุคคลเปรียบด้วยดอกบัวสี่เหล่าขอเน้นตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าจัดว่านะครับพระเจ้าจัดว่าบุคคลเปรียบด้วยดอกบัวสี่เหล่า อันนี้ที่พระพุทธเจ้าจัดจริงๆนะครับเป็นดอกบัวสามเหล่าทั้งนั้นครับสี่เหล่าไม่มีที่สี่เหล่านั้นเป็นเนื้อความในอรรถกถาหลายแห่งเหมือนกันที่ท่านอธิบายบุคคลสี่จำพวกบุคคลสี่จำพวกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในคำพีอังคุตรนิกายจตุกนิบาตกัจจปิฎกเล่ม21ข้อ133นะครับถึงบุคคล4จำพวกจำพวกที่1ก็คืออุคติตัญญูคนที่รู้อะไรได้เร็วเพียงแต่ยกหัวข้อขึ้นแสดงก็รู้ได้ทั้งที่กาสชิแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรหรือท่านอุปติสสะตอนนั้นยังเป็นอุปติสสะปริพาชกอยู่พระอาสัชชียกหัวข้อขึ้นแสดงเพียงแต่ว่าธรรมเราได้เกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าจัดเหตุของธรรมนั้นและความดับของธรรมเหล่านั้นเพราะเหตุดับไปพระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้ามีปกติจัดอย่างนี้เพียงเท่านี้ครับพระท่านอุปติสสะปริพาชกหรือพระสารีบุตรในการต่อมาก็ได้สำเร็จโสดาปัตติผลอันนี้ก็เป็นบุคคลประเภทอุคติตัญญูทีนี้ประเภทที่สองก็เป็นวิภจิตัญญูคือต้องแจกแจงจำแนกแจกแจงหัวข้อให้ละเอียดแล้วจึงจะเข้าใจเพียงแต่ยกหัวข้อขึ้นแสดงไม่สามารถจะเข้าใจได้หรือว่ารู้ธรรมได้ต้องแจงหัวข้อออกไปให้ละเอียดอันนี้พวกที่สองนี่พวกที่สามเรียกว่าไนยะคือคนที่พอแนะนำได้เป็นเวไนโยเป็นบุคคลที่พอแนะนำได้ต้องคอยพร่ำสอนกันคอยพร่ำสอนกันไปเรื่อยๆบ่อยๆเป็นนัยยะบุคคลประเภทที่4ท่านเรียกว่าปทปรมะปทปรมะก็แปลว่าตามตัวแปลว่ามีบทเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าสอนให้รู้อะไรมากไม่ได้แต่ก็พอรู้ได้บ้างเล็กน้อยอันนี้ครับพระเจ้าทรงแสดงบุคคล4จำพวกเอาไว้ที่นี่พระอรรถกถาจารย์ก็ไป อธิบายบุคคลสี่จำพวกนี้เปรียบด้วยดอกบัวสี่เหล่าเปรียบด้วยดอกบัวสี่เหล่าบุคคลประเภทที่หนึ่ง อุคติตัญญูนั่นเปรียบเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำแล้วก็รอรับแสงอาทิตย์พร้อมที่จะบานเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ก็บานทันทีบุคคลประเภทที่สองเปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำซึ่งจะโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำในวันต่อไปบุคคลประเภทที่สามเปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำซึ่งจะโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำในวันต่อไปบุคคลประเภทที่สี่เปรียบเหมือนดอกบัวที่ติดตมดอกบัวติดตมหรือดอกบัวใต้ตมซึ่งจะต้องเป็นเหยื่อของปลาและเต่าอันนี้เป็นคำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์ซึ่งมีในอรรถกถาหลายแห่งเช่นอรรถกถาทีฆนิกายอรรถกถามัชฌิมนิกายอรรถกถาสังยุตตนิกายก็ปรากฏพระอรรถกถาจารย์ท่านอธิบายเอาไว้ แต่ที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภจริงๆนั้นท่านปรารภถึงดอกบัว3เหล่าเท่านั้นไม่มีเหล่าที่4ในวินัยปิฎกเล่ม4ข้อ9อันนี้พระเจ้าพระคันธรจนาจารย์ได้เล่าถึง พุทธประวัติพุทธประวัติสั้นๆย่อๆแล้วก็มาถึงตรงที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาที่จะไปโปรดหมู่สัตว์ซึ่งเปรียบเหมือนหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอินทรีย์แก่บ้างอ่อนบ้างมีปัญญาที่พอจะแนะนำได้เร็วบ้างแนะนำได้ช้าบ้างหรือมีอาการ มีอาการดีบ้างมีอาการสามบ้างพอสอนให้รู้ได้ง่ายบ้างสอนให้รู้ได้ยากบ้างครับเปรียบเหมือนดอกบัวซึ่งมีสามเหล่าคือเหล่าที่หนึ่งก็โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำเหล่าที่สองก็อยู่ปริมน้ำเหล่าที่สามก็อยู่ใต้น้ำมีเท่านี้ครับ ดอกบัวที่อยู่ติดตมนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยปรารภไม่เคยจัดถึงไม่เคยพูดถึงแล้วก็ในวินัยปิฎกเล่ม4ข้อ9นี้เป็นการเล่าของพระคันธรจนาจารย์ทีนี้ในพระไตรปิฎกเล่ม12มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสข้อ323อันนั้นชื่อปาสราสีสูตรพระพุทธเจ้าทรงเล่าเองทรงเล่าความเป็นมาของพระองค์ตั้งแต่ปรารภที่จะอุปสมบทที่จะบวช ขอโทษนะครับปรารภที่จะเสด็จออกบรรพชา เรื่อยมาจนถึงตรงเนี้ยตรงที่ทรงปรารภจะโปรดสัตว์ตอนที่พระพรหมมาอารัธนาให้แสดงธรรมทีนี้ก็ ในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสได้มีหกเล่ม13ข้อ511ก็มีข้อความเหมือนกันแล้วปรากฏในสังยุตตนิกายสคาถวรรคได้มีหกเล่ม15ข้อ557อันนี้พระคันธรจนาจารย์เป็นผู้เล่าตกลงว่าที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าเองมีอยู่2แห่งคือในปาสราสีสูตรพระไตรปิฎกเล่ม12กับโพธิราชกุมารสูตรพระไตรปิฎกเล่ม13นอกนั้นก็เป็นคำที่พระคันธรจนาจารย์ผู้รจนาคำภีได้เล่าเอาไว้แต่เนื้อหาเหมือนกันนะครับเนื้อหาเหมือนกันทั้ง4แห่งที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้เพียงแต่ปรากฏอยู่ในที่ต่างกันเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเล่าเองบ้างพระคันธรจนาจารย์เป็นผู้เล่าบ้างคราวนี้ลองมาพิเคราะห์ดูว่าที่เราพูดกันทั่วไปเกือบจะทั้งบ้านทั้งเมืองว่าพระพุทธเจ้าจัดว่าบุคคลเปรียบเหมือนดอกบัวสีเหล่าบุคคลเปรียบเหมือนดอกบัวสีเหล่านี่ก็คงจะเอามาจากอรรถกถานะครับคือที่พระพุทธเจ้าจัดจริงๆหรือแม้แต่ที่พระคันธรจนาจารย์เล่าแต่ปรารภว่าพระพุทธเจ้าทรงปรารภเล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงปรารภก็จะเป็นดอกบัวสามเหล่าตลอดนะครับไม่มีสีเหล่าคราวนี้ผมจะมาวินิจฉัยตรงเรื่องของปฐพรมะสักนิดหนึ่งที่เปรียบเหมือนดอกบัวที่ติดตมแล้วก็มีแต่จะเป็นเหยื่อของปลาและเต่าตามที่ว่าไว้ในอรรถกถานะครับสำหรับดอกบัวนั้นเป็นไปได้นะครับดอกบัวนั้นเป็นไปได้ที่มันอยู่ติดตมแล้วก็จะเป็นเหยื่อของปลาและเต่าแต่ที่นี้ถ้าพอเรามาพิจารณาถึงบุคคลบุคคลที่เกิดมาแล้วเนี่ยครับพัฒนาได้นะครับมันจะไม่สูญไปเลยเหมือนกับดอกบัวเหล่าที่4ดอกบัวเหล่าที่4นี่พอปลาหรือเต่ากินแล้วมันก็จะสูญไปเลย แต่บุคคลประเภทปทปรมะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เราทิ้งบุคคลประเภทนี้คือสอนได้ยากสอนรู้อะไรได้ยากแต่ก็สอนได้สอนได้คือว่าคนทุกจำพวกสอนได้จะสอนได้เร็วหรือสอนได้ปานกลางหรือจะสอนได้ช้าก็ตามสมมติว่าในชาตินี้เขาเกิดมาเป็นปทปรมะรู้อะไรได้ช้าสอนให้รู้ได้ช้าแต่ว่าในโอกาสต่อไปเขาค่อยๆพัฒนาขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเขาก็จะกลายเป็นคนฉลาดได้คือมนุษย์เราเนี่ยบางชาติก็ฉลาดบางชาติก็โง่ดูตัวอย่างพระจุลบันทกเป็นตัวอย่างพระจุลบันทกนั้นบางชาติก็ฉลาดแล้วบางชาติก็โง่แสนจะโง่ในชาติที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ก็โง่เหลือเกินเกือบจะเป็นปทปรมะเอาทีเดียวแต่เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงบุคคลประเภทที่4คือปทปรมะก็จริงแต่ว่าไม่น่าจะเปรียบด้วยดอกบัวเหล่าที่4ซึ่งจะต้องเป็นเหยื่อของปลาและเต่าเพราะว่าดอกบัวนั้นมันเกิดมาแล้วถ้าอยู่ติดตมแล้วถ้ามันเป็นเหยื่อของปลาและเต่าแล้วก็เป็นอันว่าหายไปเลยปรากฏอีกไม่ได้แต่ว่าคนเรานั้นพัฒนาได้อย่างที่ผมเรียนแล้วตะกี้ว่าบางชาติก็จะเป็นคนโง่แต่บางชาติก็จะเป็นคนฉลาดหรือว่าคนที่โง่มาก่อนก็ถ้าเผื่อพัฒนาให้ถูกต้องก็จะค่อยๆฉลาดขึ้นได้ทำนองนี้นะครับทางพุทธศาสนาก็ไม่ได้สอนให้เราทอดทิ้งบุคคลประเภทนี้แต่ก็ให้ค่อยๆสอนไปแล้วเขาก็จะดีได้เหมือนกันอันนี้เป็นข้อวินิจฉัยของผมนะครับสำหรับเรื่องดอกบัว3เหล่าและดอกบัว4เหล่าก็ขอได้โปรดจำไว้เพียงแต่ว่าถ้าพูดอย่าพูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลเปรียบได้ดอกบัว4เหล่าถ้าเปรียบได้ดอกบัวก็เป็นดอกบัว3เหล่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่าบุคคลเปรียบได้ดอกบัว4เหล่าแต่ถ้าจะพูดว่าเปรียบด้วยดอกบัว4เหล่าก็ต้องไม่พูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้จัดเป็นแต่เพียงว่าเป็นข้อความที่ปรากฏในอรรถกถาอันนี้ก็ขอเสนอให้เป็นแง่คิดเอาไว้นะครับเรื่องดอกบัว3เหล่าหรือ4เหล่าที่ถูกต้องหัวเรื่องว่าสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องทีนี้ต่อไปก็ผมจะพูดถึงเรื่องพระบูชาปางต่างๆนะครับในเมืองไทยนี่มีพระบูชาปางต่างๆเยอะนะครับไม่ทราบกี่ปางต่อกี่ปางแล้วก็ที่อาจารย์ต่างๆแนะนำให้บูชาเช่นว่าคนเกิดวันจันทร์บูชาพระปางนั้นวันอังคารบูชาปางนี้วันพุธบูชาปางโน้นก็เรื่อยไปนะครับ7วัน7วัน7ปางหรืออาจจะมีปางมากกว่านั้นอีกการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆเนี่ยท่านเอามาจากพุทธจริยาหรือพุทธประวัติอย่างปางห้ามญาติสมมติว่าปางห้ามญาติก็คือว่าปรารภถึงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงไปเสด็จไปห้ามพระญาติที่ทะเลาะกันเรื่องการแย่งน้ำในแม่น้ำโรหิณีกันแล้วก็ห้ามได้สำเร็จก็สร้างพระพุทธรูปก็สร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้นมาเป็นที่ระลึกแล้วก็มาสมมติให้เป็นพระบูชาของคนวันจันทร์ แล้วก็มีปางต่างๆอีกเยอะแยะนะครับปางอะไรต่ออะไรแล้วแต่จะคิดประดิษฐ์ประดอยกันขึ้นมาเวลานี้ก็ทราบว่ามีผู้ที่คิดรวมปางพระคือว่าคิดว่าคนบูชาหลายปางนักก็เอาหลายๆปางมารวมกันเข้าเป็นปางเดียวเป็นพระปางอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วพุทธโคดมสามัคคีอะไรจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้รวมความว่าเอาปางต่างๆมารวมกันอยู่ในองค์เดียวเป็นปางสามัคคีทำนองนั้นแล้วก็ให้บูชาเชื่อองค์เดียวเขาแจกไปเยอะแยะคราวนี้ผมคิดว่าการบูชาพระเนี่ยพระพุทธรูปถ้าเราคิดว่าเป็นสื่อให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าปางไหนก็ได้ครับเหมือนกันบูชาปางไหนก็ได้จะเกิดวันอะไรเกิดวันจันทร์จะบูชาพระปางไหนก็ได้ก็มีปางไหนก็บูชาปางนั้นไปเช่นว่ามีปางสมาธิก็บูชาปางสมาธิไปมีปางสะดุ้งมารหรือปางมาราวิชัยหรืออะไรก็บูชาปางนั้นไปนี่ถ้าเราบูชาประจำวันแบบพระประจำวันกันแล้วถ้าเราอยู่กัน7คนที่บ้านแล้วเกิดกันคนละวัน เราจะไม่ต้องบูชาพระ7องค์เลยครับจะต้องไปสะสมพระปางต่างๆมาไว้7องค์ เพื่อจะได้ครบวันเกิดของแต่ละคนในบ้านดูเหมือนจะชอบคนอยู่แต่ถ้าเราคิดว่าถ้าเป็นสื่อให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพียงแต่ให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าก็บูชาปางไหนก็ได้ปางอะไรก็ได้เหมือนกันแล้วก็พระจะพระพุทธรูปจะทำด้วยทองเหลืองทองแดงหรือทองคำด้วยเงินด้วยตะกั่วจะทำด้วยไม้ไผ่ทำด้วยไม้แก่นจันทร์ทำด้วยไม้อะไรก็เหมือนกันทุกองค์ครับเพราะว่าเป็นสิ่งแทนหรือสื่อให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเมื่อคืนที่แล้วมาผมก็พูดถึงว่าสิ่งแทนพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าท่านส่งมอบไว้ให้จริงๆจัดไว้ให้จริงๆว่าเป็นสิ่งแทนพระองค์ไม่ใช่พระพุทธรูปแต่ว่าเป็นพระธรรมวินัยดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วจะเป็นศาสดาแทนเราเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเป็นครูของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วนั่นแหละคือสิ่งแทนแท้จริงสิ่งแทนพระพุทธเจ้าแท้จริงที่เหนือกว่าพระพุทธรูปก็คือพระธรรมวินัยถ้าเผื่อปฏิบัติตามพระธรรมวินัยถูกต้องดีงามครบถ้วนเดินตามพระธรรมวินัยแล้วก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ว่ามีพระพุทธเจ้าประจำตัวอยู่ตลอดเวลาพระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นพระศาสดาแทนพระพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าประจำตัวอยู่ตลอดเวลาทีนี้สำหรับพระพุทธรูปที่สร้างกันขึ้นมาแล้วจะบูชาพระพุทธรูปให้เป็นสื่อและลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เอาเถอะแต่ว่าบูชาปางไหนก็ได้แล้วก็มีความหมายมีความหมายเท่าๆกันแล้วก็จะทำด้วยอะไรก็ได้ถ้าเราคิดว่าบูชาพระพุทธรูปเพื่อให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อความคลังความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพื่อขอนั่นขอนี่ขอผลประโยชน์ขอให้ท่านอำนวยประโยชน์ให้ขอหวยขอเปอร์ขอ พรขออะไรต่างๆเรียกว่าเป็นขอผลดลบันดาลขอผลดลบันดาลจากพระพุทธรูป ถ้าเราไม่มีความตั้งใจหรือไม่ได้คิดที่จะขอผลประโยชน์จากพระพุทธรูปแล้วบูชาพระพุทธรูปองค์ไหนก็เหมือนกันจะปางไหนก็เหมือนกันพระพุทธรูปจะทำด้วยอะไรก็มีค่าเท่ากันราคาเท่านั้นที่ต่างกันราคาเท่านั้นที่ต่างกันพระพุทธรูปที่ทำด้วยทองคำก็ราคาแพงถ้าทำด้วยเพชรราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าค่าเท่ากันเพราะว่าค่ากับราคานั้นไม่เหมือนกันราคาขึ้นอยู่กับวัตถุที่นำมาทำแต่ค่าไม่ใช่ค่านั้นคือคุณค่าของสิ่งนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับเวลาหมดไปแล้วครับผมก็คงต้อง